Binecuvântarea Domnului peste voi toți, cu al său dar și cu al său iubire de oameni, totdeauna, acum și fără și în veci vecilor. Slavă ție, Hristos, Dumnezeule, nădăștea noastră, slavă ție! Hristos a înviat din morți cu moarte pe moarte călcând. Hristos a înviat din morți cu moarte pe moarte călcând și celor de mormânturi viață dăruitul adevărat Dumnezeu nostru pentru rugăciunile prea curate Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și tuturor lăudaților apostolilor și întru Sfinț Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Patriarhul Constantinopolului și mândole tuturor sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni viitor. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Ne-a dărit nouă viață veșnică să ne închinăm Sfinte Învierii Lui cele de-a treia zi. Rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. În numele Ta, Hristos a înviat! Iubiți credincioși, așa cum soarele când răsare, alungând întunericul și frica morții, și toate gângănii de care sunt dependente de soare se bucură și învie spre viață, cu atât mai mult să înțelegem răsăritul soarelui celui duhovnicesc, care este și ziditorul tuturor făpturilor din univers, Iisus Hristos, Domnul nostru și Mântuitorul nostru. Atâta bucurie a putut semăna învierea Domnului Hristos, încât că și cele neînsuflețite s-au bucurat pentru acest eveniment atât de înălțător pentru toată zidirea lui Dumnezeu. Îngeria s-a cutremurat de aceste lucruri așa de mărețe făcute de ziditorul nostru pentru mântuirea noastră și omorârea morții, cum spune într-o pare de Sfintei Învieri. Dacă Dumnezeu este contestat de oamenii necredincioși și acest lucru se va întâmpla până la sfârșitul lumii, rușinea pentru aceea va fi necruțătoare ca o sabie nemiloasă în ceasul judecății. Nimeni nu poate să spună vreodată că nu a știut, oricât s-ar scuza el în fața judecății, orice circunstanțe atenuante ar aduce, că, Doamne, am fost neputincios, Doamne, nu am știut, și atunci, cu un umil glas, vei zice, rogu-mă să mă ierți. Învierea Domnului Hristos a fost comentată și adusă în urechile tuturor iudeilor și a lumii întregi de sfinții proroci. Prin aceste lucruri care s-au întâmplat în Ierusalim, s-a închis ușa prorocilor împlinindu-se ceea ce prin Duhul Sfânt, prin oameni sfinți și trăitori în Dumnezeu și păstrători ai legii vechi, au spus toate cum vor urma, cu așa mănunte încât că și locul și cum va fi moartea Mântuitorului, precum și învierea. Să pătrundem în aceste taine atâta de adânci ale mântuirii, ca să ne mai îmbogățim cunoștințele și să mai aveți niște arme în plus în fața ereziilor care astăzi cutremură Biserica lui Hristos din temelii, gata să o dărâme, prinzându-i ca într-o capcană duhovnicească pe prelații bisericilor de astăzi. Hristos, după cum vedem că este arătat în Sfânta Scriptură, nu s-a răstignit oriunde, nu a murit oarecum și nici într-o zi oarecare. A venit cu lux de amănunte și a spus absolut totul ca să închidă gura tuturor ereticilor care defaimă aceste taine dumnezeiești. Prorocul David spunea așa: în mijlocul pământului mântuirea ai pus, Dumnezeule. Mântuirea nu era altceva decât răstignirea lui Hristos, moartea lui pre cruce, din a cărui jertfă a și ieșit mântuirea celor ce cred în El. Mijlocul pământului era mijlocul uscatului și mijlocul uscatului este în partea Palestinei, iar în Palestina, nu oriunde, în Ierusalim. Și în Ierusalim, iarăși nu oriunde, ci tocmai pe muntele Golgota. Deci acolo se socotea a fi mijlocul pământului, fiindcă acolo împăratul Solomon a îngropat osemintele lui Adam și a adunat pietre și a făcut acest munte ca un cavou pentru strămoșul nostru. Acolo iudeii au înfipt crucea lui Hristos și sângele de pe cruce, din izvorât din trupul lui Hristos, bătut, schinguit, umilit, s-a dus pe căpățâna lui Adam, simbolizând că a vindecat gândirea lui bolnavă, care l-a dus în păcat. Prin ceea ce spun gândire bolnavă, nu defain pe protopărintele nostru, că noi suntem deja dați în metastază după faptele care le lucrăm zi de zi împotriva poruncilor lui Dumnezeu, cu mânierea, cu neînfrânarea, cu nepotolirea patimilor. Deci iată că mântuirea în mijlocul pământului ai pus, Dumnezeule, se referă la locul unde va fi omorât Hristos. Se arată și cum va fi omorât Hristos, fiindcă atunci când iudeii mergeau prin deșert și erau mușcați de șerpi și mureau, au ridicat glas la Moise și atunci Moise, insuflat de Dumnezeu, a ridicat un stâlp în mijlocul pustiei și a spânzurat acolo un șarpe de aramă, iar cel care era mușcat de șarpe veninos era suficient să privească spre acel șarpe, dar cu credință, și se vindeca nemurind. Acel șarpe spânzurat nu era decât înțelepciunea dumnezeiască ridicată pe stâlp, adică pe crucea Golgotei. Iată cum avea să se împlinească peste mii de ani și această prorocie. Intrăm în Ierusalim și vedem cum avea să fie prins Hristos și răstignit, bătut și umilit. Și acestea au fost arătate din cauza că, spune prorocul David, cu mulți ani înaintea venirii lui Hristos, înconjurat m-au viței și tauri grași m-au cuprins. Aceștia nu erau altceva decât arhiereii și preoții care l-au înconjurat pe Hristos în curtea lui arhiereului Caiafa. Când l-au înconjurat taurii grași și viței, l-au înconjurat nu să-l adore, ci să-l împungă. Deci Mântuitorul, când a fost vândut de Iuda și prins de soldați și adus în curtea lui Caiafa, era târât deja spre judecată și acești tauri grași și viței îl îmboldeau și întocmeau dosarul de acuzare că s-a dat Fiul lui Dumnezeu. Câini mulți m-au cuprins. Aceea simboliza poporul care într-un cor cu taurii și cu viței strigau: ia-l, ia-l, răstignește-l. Câinele este prietenos, dar când se întoarce în reversul prieteniei, adică în mânie, deja te mușcă și te rupe. Când spune săpata-o mâinile mele și picioarele mele, se referea la pironirea lui Hristos pe cruce, adică i-a produs acele dureri atât de cumplite, când și mâinile și picioarele au fost bătute în piroane, parcă ar fi evadat de pe cruce Hristos. Dar și acele au fost puse cu mare tâlcuire, din cauza că trebuiau vindecate picioarele și mâinile lui Adam și a Evei, cu care s-au mișcat spre pomul oprit, a luat fructul. Cu alte cuvinte, trebuie să ținem cont din aceste lucruri, că orice mădular din trupul nostru care participă la păcat și prin minte se face rob al păcatului, deja este pedepsit de Dumnezeu. Să nu credeți că în zadar a lăsat Dumnezeu atâtea boli în lume specifice pentru anumite mădulare, după cum acel mădular l-ai făcut rob păcatului, pe acolo s-a strecurat moartea și din acel mădular îți poate cuprinde tot trupul, izbindu-l în moartea definitivă. Iubiți credincioși, când spune împărțit-a hainele mele lorul și pentru cămașa mea aruncat sort, trebuie să înțelegem că ostașii, când Mântuitorul era legat, bătut și umilit, căutau să ia hainele lui, nu fiindcă erau haine împodobite de aur și de argint, cum caută oamenii putrezi din ziua de astăzi, ci le căutau pentru evenimentul care era atunci, să le aibă nu de o cinste, poate să le comercializeze sau cine știe ce, că ei nu le luau ca un odor, cum luăm noi de binecuvântare, o icoană sau un lucru cât de mic ar fi și ții la el, că prin el îți aduci aminte de binecuvântare împărtășindu-te de ea. După ce și-au împărțit hainele, cămașa a rămas să dea sorți din cauza că era necusută. Acea cămașă a lui Iisus Hristos a fost împletită de Maica Domnului fără nicio cusătură. Și cămașa, trebuie să știm că ea a crescut odată cu Hristos. Ea a fost singura lui cămașă. De când era prunc până când a fost răstignit. Așa cum la iudei în pustie, când au părăsit drumul cel bun și au rătăcit prin pustie 40 de ani, cămășile pe oameni au crescut odată cu ei, pe copii în general, că ei cresc, au crescut odată cu ei și nu s-au rupt, așa acel simbol de atunci îl vedem la Mântuitorul. Și s-au gândit ostașii că este păcat ca să pună, să strice cămașa, să o rupă. Nu păcat față de Dumnezeu, adică ar face o blasfemie, ar face un lucru necugetat să strice acea cămașă de mare preț, că nu se găseau așa cămăși pe acolo și oriunde în lume necusută. Și atunci au dat sorți și a căzut cămașa în sorțul unui soldat. Deci toate aceste lucruri cu așa amănunțime au fost spuse de către sfinții proroci, după cum s-au și împlinit. Găsim la Sfântul proroc David o tâlcuire foarte adâncă, care nu au putut oprinde nici diavolii, nici iudeii care erau plini de păcat. Eu sunt vierme și nu om ocară oamenilor și de fermare noroadelor. Acest cuvânt, dacă ei aveau viață îmbunătățită, puteau să-l priceapă la timp și să-și dea seama că, de fapt, acel vierme nu este altul decât Hristos. Prorocul David, când spunea acest lucru, se referea la momeala care a întins-o Dumnezeu prin trupul lui Hristos, diavolului, slujitorilor lui și totodată morții. Când un pescar se duce la malul apei și aruncă undița, pune un vierme în cârlig, iar peștele, fiind înfometat și văzând acel vierme, mușcând, el nu-și dă seama că, de fapt, în acel cârlig îi stă moartea. Diavolul, care era stăpânul morții, nu putea fi prins fără numai cu acest vierme. Metaforic răim de vierme, fiindcă Dumnezeirea a venit în trupul lui Hristos și s-a ascuns acolo. Iar diavolul, care era pofticios de toți oamenii și prin moarte izbea în iad, a mușcat și din acest așa zis vierme, adică din trupul lui Hristos. Chiar dacă l-a văzut om și l-a văzut atât de drept, nu a putut pricepe că, de fapt, în acest trup al Fiului Mariei sau al Fiului Omului, cum s-a numit Hristos, stă Dumnezeirea. Și momentul când a mușcat moartea din trupul lui Hristos, de fapt, a mușcat din Dumnezeire. Că răstignindu-l evreii pe cruce, Domnul Hristos, ca un om, suferă cu mare demnitate, după cum a și fost prorocit, ca un miel spre jertfă, fără de glas a mers. Așa și Hristos merge spre jertfă ca un miel și, răstignindu-se, avea să moară ca un om, iar sufletul, adică Dumnezeirea, să meargă în pântecele iadului. Pentru diavol era o poftă nesățioasă când primea orice suflet și de drept și de păcătos în pântecele iadului. Dar când s-a trezit cu Dumnezeu în iad, deja nu i-a mai convenit și momentul acela a fost repus. Cum spune și Sfântul Ioan Gură de Aur în cuvântul din noaptea învierii, moartea s-a omorât, iadul s-a golit. Adică, mușcând moartea, această fiară cumplită care prinde tot trupul viu din lume, iată de Hristos nu s-a putut atinge și momentul acela și-a sfârmat colții, atât de necruțători și nemiloși, și ea a murit. Deci așa să înțelegem că mergerea Domnului Hristos vineri după amiază în pântecele iadului a omorât moartea la ea acasă. Ca să fim mai pe înțeles, vedeți că oamenii, atunci când omul este bolnav, au născocit fel de fel de tratamente. Și când iei un medicament, sângele îl duce și lovește acolo microbul sau boală, o lovește acolo acasă, la ea o moară. Așa și moartea, care părea a fi pentru veșnicie, nu putea fi lovită în altă parte decât în pântecele iadului, că acolo mergeau și drepții și păcătoșii și mergeau pentru veșnicie. Deci venind Hristos și omorând moartea, stricând lacătele iadului, deja cei care mureau drepți după Hristos nu mai gustau pântecele iadului. Că noaptea de înviere, duminică dimineață spre răsăritul soarelui, când a înviat Hristos, i-a scos la înviere din iad și pe Adam și pe Eva și pe toți drepții care au ascultat de poruncile sfinților proroci și al legii lui Moise. Iar cei care au murit drepți după Hristos nu mai merg în iad, ci așteaptă judecata definitivă când va fi împlinirea vremurilor. Deci, dragi credincioși, Mântuitorul vine ca un vierme, adică, metaforic vorbind, ca o momeală pentru moarte, vine în trup omenesc, ca moartea gustând să-și tocească colții și să rămână ca o fiară în deșert, care, dacă nu are colți, este sortită morții prin inaniție. Ce-i folosește unui lup sau unui leu viața în pustie dacă el este știrb, foc? Nu mai poate mânca și viața pentru el este cruntă, groaznică. Poate omorâ, dar nu poate mânca. Și atunci moare. Deci când moartea a mușcat din Hristos și a tocit și și-a rupt colții și a rămas fără putere de a mai mânca pe om, îi mănâncă pe cei care sunt deja digerați, sunt ca niște putregaiuri, păcătoși lumii care sunt morți înainte de a muri. Pe aceea îi închide în pântece, că nu mai are nevoie să-i mai sfărâme în colț. Dar pe cei care sunt drepți sau care se muncesc în conștiința lor să fie cât de cât apropiați de Dumnezeu, aceia se fac ca un creștar, se fac ca un diamant în gura morții și în loc să-l mănânce, îl scuipă, nu-l poate primi. Așa s-a întâmplat cu sfinții mucenici de după Hristos. Nu i-a putut primi colții pământului, ca drept dovadă că ei n-au putrezit. Și cei care socot, necredincioși fiind, bineînțeles, că sunt doar niște inovații despre sfinți, îl avem pe Sfântul cel mai palpabil, a cărui sfinte moaște sunt în Ierusalim, sunt Ioan Iacob, care a fost găsit neputred. Nu că ar fi fost îmbălsămat ca faraonii sau ca papii zilelor noastre. Nu l-a primit pământul și în căldurile acelea o bucată de carne nu poate rezista, putrezește, pute. Gândiți-vă, pe el l-a stafidit, fiindcă a fost un om sfânt. Îl avem pe Sfântul Clichieri și avem atâția sfinți care încă Dumnezeu continuă să ne binecuvinteze ceata noastră creștină cât a mai rămas. Așa cum o mamă care nu dă rod pântecelui, măritată fiind, bineînțeles, este în grea suferință, așa să socotim biserica care trebuie să nască sfinți din dușa adevăr, se bucură când are fii și se întristează când nu are. Fiii bisericii suntem noi și mai ales sfinții, toate bisericile lumii, care se socot a fi adevărate deținând adevărul, nu se pot lăuda în fiii lor, din cauza că nu pot naște. N-au ce să nască din cauza că nu au un Hristos adevărat, nu au o credință adevărată, un botez, un domn. Biserica oficială a ajuns în grea culpă, fiindcă drumul care l-au luat din 24 este un drum sterp, auster. Biserica s-a stârpit. Nu poate să mai înrodească sfinți. Și probabil că un jidan cândva și-a bătut joc de ei și a spus: răsfoiți proștilor istoria și scoateți sfinți din istorie. Și iau figuri legendare, figuri eroice, au ajuns și pe la casa lui Eminescu ca să-l facă sfânt. Ceea ce este groaznică aberație, de-a drept o prostie. Caută sfinți cu lumânarea. Biserica catolică nu mai spune despre ea, e stearpă de mult. Așadar, pământul nu poate primi decât pe cei drepți care lucrează lucrul lui Dumnezeu în profunzimea ființei lor. Nu laudă pe Dumnezeu toată ziua cu fel de fel de cuvinte pompoase. A grăi oricine poate să o facă după cât îl țin cingătorile minții. Și o broască când cântă noaptea laudă pe Dumnezeu și o pasăre. Dar aceea e mai cinstită decât un om. Că ea, în loc să doarmă, laudă după ritualul ei pe făcătorul lor. Iar omul, când trebuie să laude pe Dumnezeu, se ocupă de alte lucruri deșanțate, muritoare, putregăioase. Dumnezeu, cu acea parte din om, se laudă și se bucură, nu buzele rostind cuvinte, ci profunzimea ființei tale și lupta ta cu animalul din tine. Și avem pe sfinții proroci, îl avem pe Mântuitorul, rădăcina creștinismului, sfinții apostoli și toți ceilalți cum s-au înfrânat în ceasul mâniei, al clevetirii, al iubirii de șarte, a iubirii de argint. Chiar până la moarte nu și-au deschis glasul lor când sabia s-a înfruntat din sângele lor. Dacă îl urmărim din aproape pe Mântuitorul când merge la moarte pe cruce, ne dăm seama cât de scurt vorbește și cu câtă demnitate pășește printre cele mai scârpoase ființe umane a timpului acelia. Nu a dat înapoi absolut nicio centimă din pașii lui. Merge cu aceeași demnitate știind dinainte ce l-așteaptă. Noi când știm că vine postul mare, care este un război al pântecelui, ne întristăm că nu mai avem încă un pântece să umplăm pântecele de toate bucatele, că de mâine-i post. Sau când cineva ne înjură, ne jicnește, Noi scotocim în toate cotloanele minții ca să-i răspundem în cele mai obscene și triviale cuvinte, să ținem mânie sau să ajungem în cine știe ce tribunale că mi-ai zis cu tare și mi-ai făcut cu tare nedreptate. Când Mântuitorul era umilit pe cruce și șitanii strigau, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, după cum ai spus, coboară-te de pe cruce. Iar El spune, oare nu aș zice Tatălui meu să trimit-o un legion de îngeri și să cobor de pe cruce? Dar nu voi face. Oare era greu lui Hristos ca să vină numai un înger și să-i omoare pe soldații care l-au prins în grădina Ghetsimani? Nu a făcut-o. Oare nu putea să-i muțească pe câinii care l-au înconjurat și strigând, mutilați de mânie, ia-l, ia, răstignește? N-a făcut-o. A mers cu atâta demnitate. Ce izvor de înțelepciune ne mai trebuie decât să vedem pe Hristos mergând pe această golgotă a suferinței? Și cât de departe suntem noi față de jertfa lui Hristos? Dar bine, vom zice că El a fost Dumnezeu, dar îi vedem pe sfinții mucenici, îi vedem pe sfinții în pustie cu câtă demnitate suferau neputințele numele lui Hristos. Erau bătuți și batjocoriți, umiliți în ultimul hal posibil de târâturile societății și niciun glas nu scoteau, nici măcar să-și întoarcă privirea cu mânie, mergeau cu demnitate. Nu rămâneau momiți de ce spuneau ighemonii, leapătă-te de Hristos și vină că te voi pune o mare în societate și plin de bogății vei fi de acum încolo. Nu se vindeau atâta de ușor cum ne vindem noi credința. Iată izvorul de înțelepciune, iată coasta Mântuitorului care până nu a fost umilită și împunsă cu sulița din care a izvorât sânge și apă, nu putea să ne izvorască nouă izvor de mântuire. Așa și noi, dragi credincioși, la rândul nostru, suntem niște mărturisitori al lui Dumnezeu acolo unde suntem sădiți. Să învățăm ca haina creștinismului care o purtăm cu noi de-ai fi în pântecele iadului, dacă o porți cu un pic de demnitate și te muncești ca să nu-i șterbești din demnitatea ei, nu vei pierde nimic, ci din contra te faci un soare mic în cer întunecos al minții aceluia, te faci un izvor cât de mic ar fi pentru o gură însetată a unei fiare, care în pustie nu mai găsești un alt izvor. Postiți, păziți legea lui Dumnezeu, rugați-vă cât puteți și păziți-vă, mai ales în timpurile acestea, mintea și limba prin care se strecoară moartea ca o vipere veninoasă ce o trăvește sufletul. Iubiți-L pe Hristos care a făcut acest gest dumnezeiesc pentru noi oamenii și nu că era tributar nouă cu ceva, și-a exprimat iubirea care o avea față de om. Și dacă El a murit pentru noi, orice minte cât de simplă ar fi ea, poate să înțeleagă prețuirea lui Iisus Hristos, căreia noi să-i dăm slavă și cinste în veci. Amin. Și Hristos a înviat. Cât mai mulțumit, cred că nu o să mai mor niciodată. Благословите, не пейте.